महाभारत सभा पर्व सप्तसप्ततितमोध्यायः। दुशासन द्वारा पांडवों का उपहास एवं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की शत्रुओं को मारने के लिए भीषण प्रतिज्ञा। वैशंपायनवाच ततः पराजिता पार्था वनवासाय दीक्षिताः अजनान्योत्तरीयाणि जागृहोश्च यथाक्रमम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर जुए में हारे हुए कुंती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और क्रमशः सबने मृगचर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया। अजिनय संवृतान दृष्ट्वा हृतराज्यान रिंदमान प्रस्थितान वनवासाय ततो दुःशासनो ब्रवीत। जिनका राज्य छिन गया था वे शत्रुदमन पांडव जब मृगचर्म से अपने अंगों को ढककर वनवास के लिए प्रस्थित हुए उस समय दुशासन ने सभा में उनको लक्ष्य करके कहा, प्रवित्तम धार्तराष्ट्रस्य चक्रम राज्यो महात्मनः पराजिता पांडवे या विपत्तिम परमां गताः। धृतराष्ट्र पुत्र महामना राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो गया। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए। अद्यैव ते संप्रयाताः समैर्वर्त्मभिरस्थलैः गुणज्येष्ठा तथा श्रेष्ठा श्रेयांसो यद्वयं परैः। आज वे पांडव समान मार्गों से जिन पर आए हुओं की भीड़ के कारण जगह नहीं रही है वन को चले जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिपक्षियों से गुण और अवस्था दोनों में बड़े हैं, अतः हमारा स्थान उनसे बहुत ऊंचा है। नरकम पातिता पार्था दीर्घ काल अनंतकम सुखाचहीना राज्याच्य विनष्टा शाश्वती समाह धने नमत्ता ये ते स्म धार्तराष्ट्रान् प्रहासिषु ते निर्जता हृतधना वन मेष्यन्ति पांडवाः। कुंती के पुत्र दीर्घ काल तक के लिए अनंत दुख रूप नरक में गिरा दिए गए। ये सदा के लिए सुख से वंचित तथा राज्य से हीन हो गए हैं। जो लोग पहले अपने धन से उन्मत्त हो धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे वे ही पांडव आज पराजित हो अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन में जा रहे हैं। चित्रां सन्नाहान व मुच्य पार्था वासांस दिव्यान च भानुमन्ते विवास्यन्तां रुरुचर्माणि सर्वे यथाग्रहं सौबलस्याभ्युपेताः। सभी पांडव अपने शरीर पर जो विचित्र कवच और चमकीले दिव्य वस्त्र हैं उन सब को उतार कर मृगचर्म धारण कर ले, जैसा कि सुबल पुत्र शकुनि के भाव को स्वीकार करके ये लोग जुआ खेले हैं। न संति लोके पुमांस इदृशाम इत्येव ये भावित बुद्धयः सदा ज्ञास्यन्ति तेत्मानमिमेवद्य पांडवा विपर्येषन्नतिला इवा फलाः। जो अपने बुद्धि में सदा यही अभिमान लिए बैठे थे कि हमारे जैसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं है, वे ही पांडव आज विपरीत अवस्था में पहुंचकर थोथे तिलों की भांति निसत्त हो गए हैं। अब उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान होगा। इदम विवासो यदि वे दृशानाम मनस्विनाम रौरव माहवेशो अधीक्षितानाम अजनान यद्वन बलीयसाम पश्यत पांडवानाम। इन मनस्वी और बलवान पांडवों का यह मृगचर्म में वस्त्र तो देखो जिसे यज्ञ में महात्मा लोग धारण करते हैं। मुझे तो इनके शरीर पर ये मृगचर्म यज्ञ की दीक्षा के अधिकार से रहित जंगली कोल भीलों के चर्म में वस्त्र के समान ही प्रतीत होते हैं। महाप्राज्ञ सौमकिर्यज्ञ सेन कन्याम पांचालिम पांडवेभ्य प्रदाय अकार्षीद वै सुकृतम देह किंचन क्रीबाह पार्थापतयो याज्ञ सेन्याः। महाबुद्धिमान सोमकवंशी राजा द्रुपद ने अपनी कन्या पांचाली को पांडवों के लिए देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी के पति ये कुंती पुत्र निरे नपुंसक ही हैं। सूक्ष्म प्रावारान जिनोत्तरीयान दृष्ट्वारण्ये निर्धनान प्रतिष्ठान काम त्वं प्रीतिं लप्स्यसे याज्ञसेने पतिं वृणीष्वेह यमन्यमिच्छसि। द्रौपदी जो सुंदर महीन कपड़े पहना करते थे उन्हीं पांडवों को वन में निर्धन अप्रतिष्ठित और मृगचर्म की चादर ओढ़े देख तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी। अब तुम किसी अन्य पुरुष को जिसे चाहो अपना पति बना लो। एते हि सर्वे कुर्व समेताः छान्ता दान्ता शूद्र विणोपपन्नाः एषां विणीष्वैकतमं पतित्वे न त्वां तपेत् काल विपर्ययोयम्। ये समस्त कौरव क्षमाशील जितेन्द्रिय तथा उत्तम धन वैभव से संपन्न है, इन्हीं में से किसी को अपना पति चुन लो जिससे यह विपरीत काल अर्थात निर्धनावस्था तुम्हें संतप्त न करे। यथा फला षंड तिला यथा चर्ममया मृगा तथैव पांडवा सर्वे यथा काक यवा अपि। जैसे थोथे तिल बोने पर फल नहीं देते हैं, जैसे केवल चर्म में मृग व्यर्थ है तथा जैसे काक यव अर्थात तंदूल रहित तृणधान्य निष्प्रयोजन होते हैं, उसी प्रकार समस्त पांडवों का जीवन निरर्थक हो गया है। किं पांडवासे पतितानुपास्य मोघश्रमचण्ड तिलानुपास्य एवं निशंस परुषाणि पार्थान आश्रावयन् धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। थोथे तिलों की भांति इन पतित और नपुंसक पांडवों की सेवा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, व्यर्थ का परिश्रम ही तो उठाना पड़ेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के निशंध पुत्र दुःशासन ने पांडवों को बहुत से कठोर वचन सुनाए। तद्वै श्रुत्वा भीमसेनोत्तमर्षि निर्भस्योर्चये सन्निगृह्यैव रोषात् उवाच चैनं सहसैवोपगम्य सिंहो यथा हैमवत शिगालम्। यह सब सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ, जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह गीदड़ के पास जाए, उसी प्रकार वे सहसा दुःशासन के पास जा पहुँचे और रोषपूर्वक उसे रोक कर जोर जोर से फटकारते हुए बोले। भीमसेन उवाच क्रूर पाप जने जुष्टम अकृतार्थम प्रभाषसे गांधार विद्या ही त्वं राज मध्ये विकथते। भीमसेन ने कहा, क्रूर एवं नीच दुःशासन तू पापी मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ओछी बातें बक रहा है। अरे तू अपने बाहुबल से नहीं शकुनी की छल विद्या के प्रभाव से आज राजाओं की मंडली में अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। यथा तुदसे मर्माणि वाक्सरैरिह नो भृशम तथा स्मारिता ते हम कृंतन मर्माणि संयोगे। जैसे यहाँ तो अपने वचन रूपी बाणों से हमारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा पहुँचा रहा है, उसी प्रकार जब युद्ध में मैं तेरा हृदय विदीर्ण करने लगूंगा उस समय तेरी कही हुई इन बातों की याद दिलाऊंगा। ये च त्वामनुवर्तन्ते क्रोध लोभ वशानुगाह गोप्तार सानुबंधास्तान नेतास्मि यम साधनम्। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें उनके संबंधियों सहित यमलोक भेज दूंगा। वैशंपानुवाच एवं ब्रुवाणम अजिनैर्विभासितं दुःशासनस्तं परिनृत्यति स्म मध्ये कुरूणां धर्मनिबद्धमार्गं गौरीति स्माह्वयन् मुक्तलज्जः। वैशंपान जी कहते हैं, जन्मेजय मृगचर्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज्ज दुःशासन कौरवों के बीच में उनकी हंसी उड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बैल कहकर उन्हें पुकारने लगा। उस समय भीम का मार्ग धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा वे दुःशासन को जीता न छोड़ते। भीमसेन उवाच निशंस परुषं वक्तुं शक्यं दुःशासनत्वया निकृत्या हि धनं लब्ध्वा को विकथयितुमर्हति। भीमसेन बोले, ओ निशंस दुःशासन, तेरे ही मुख से ऐसी कठोर बातें निकल सकती है, तेरे सिवा दूसरा कौन है जो छल कपट से धन पाकर इस तरह आप ही अपनी प्रशंसा करेगा। मैं वस्म सुकृतां लोकान् गच्छेत् पार्थो वृकोदरः यदि वक्षो हिते भित्वा न पिबे छोड़ितं रणे। मेरी बात सुन ले, यह कुंती पुत्र भीमसेन यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त न पिए तो इसे पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। धार्तराष्ट्रान् रणे हत्वा मिषतां सर्वधन्विनां शमं गन्तास्मिन् न चिरात् सत्यमेतद्ब्रवीमिते। मैं तुझसे सच्ची बात कह रहा हूँ, शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूँगा। वै सम्पायन वाच तस्य राजा सिंहगते सखेलम दुर्योधनो भीमसेनस्य हर्षात् गतिं स्वगत्या अनुचकार मंदो निर्गच्छताम पांडवानां सभायाः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव लोग सभा भवन से निकले उस समय मंद बुद्धि राजा दुर्योधन हर्ष में भरकर सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चाल की नकल करने लगा। नैतावता कृतमृत्य ब्रवीत तम ब्रकोदर सन्नवृत्तार्थ काय शीघ्रम हिताम निहतम सानुबंधम सस्मार्याहम प्रतिवक्षामि मूढ़। यह देख भीमसेन ने अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़ कर कहा, ओ मूढ़, केवल दुशासन के रक्तपान द्वारा ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। तुझे भी संबंधियों से ही शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिहास की याद दिलाते हुए इसका समुचित उत्तर दूंगा। एवं समीक्षात्मनिचावमानम नियम्यमन्युम बलवान समाने राजा अनुगह संसदि कौरवाणाम विनिष्क्रमान विनिष्कामन वाक्यम हुआ च भीम। इस प्रकार अपना अपमान होता देख बलवान एवं मानी भीमसेन क्रोध को किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार बोले। भीमसेन उवाच अहम दुर्योधनम हंता कर्णम हंता धनंजय शकुनिम चाक्षकीतवम सहदेवो हनिष्यति। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनी को सहदेव मार डालेंगे। इदं च भूयो वक्षामि सभा मध्ये बृहद्वचः सत्यं देवा करिष्यन्ति यन्नो युद्धं भविष्यति सुयोधनम एवं पापम हन्तास्मि गदयायुधे शिरःपादेन स्यास्याहम् अधिष्ठास्यामि भूतले। साथ ही भरी सभा में मैं पुनः एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरा यह विश्वास है कि देवता लोग मेरी यह बात सत्य कर दिखाएंगे। जब हम कौरव और पांडवों में युद्ध होगा उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा तथा रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा। वाक्य सूरस्य चैवास्य परुषस्य दुरात्मनः दुशासनस्य रुधिरं पातास्मि मृगराधिप। और यह जो केवल बात बनाने में बहादुर क्रूर स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है इसकी छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह किसी मृग का रक्तपान करता है। अर्जुन वाच नैवं वाचा व्यवसितं भीम विज्ञायते सताम इतश्चतुर्दशे वर्षे दृष्टारो यद् भविष्यति। अर्जुन ने कहा, आर्य भीमसेन, साधु पुरुष जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस प्रकार वाणी द्वारा सूचित नहीं करते। आज से 14वें वर्ष में जो घटना घटित होगी उसे स्वयं ही लोग देखेंगे। भीमसेन वाच दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः दुशासनस्य चतुर्थानां भूमि पाशति शोणितम्। भीमसेन बोले, यह भूमि दुर्योधन कर्ण दुरात्मा शकुनी तथा चौथे दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। अर्जुन वाच असूयितारं द्रष्टारं प्रवक्तारं विकथनम भीमसेन योगात्ते हन्ताहं कर्णमाहवे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, जो हम लोगों के दोष ही ढूंढा करता है हमारे दुख देखकर प्रसन्न होता है, कौरवों को बुरी सलाहें देता है और व्यर्थ बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, उस कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। अर्जुन प्रतिजानीते भीष्मस्य प्रियकाम्यां कर्णम कर्णानुगास्यैव हरणे हन्तास्मि पत्रिभिः। अपने भाई भीम से इनका प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उनके अनुगामियों को भी बाणों द्वारा मार डालूंगा। ये चान्ये प्रतियोष्यन्ति बुद्धिमोहेन माम नृपाः तां च सर्वान् अहं बाणे नेतास्मि यम साधनम्। दूसरे भी जो नरेश बुद्धि के व्यामोहवश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे, उन सब को अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। चले धीमवान स्थानान प्रभ सियादिवाकर शैत्यम सोमात् प्रणश्येत मत् सत्यम विचले यदि। यदि मेरा सत्य विचलित हो जाए तो हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए और चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर हो जाए, अर्थात जैसे हिमालय अपने स्थान से नहीं हट सकता, सूर्य की प्रभा नष्ट नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, वैसे ही मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। न प्रदास्यति चेत् राज्यम् इतो वर्षे चतुर्दशे दुर्योधनो भी सत्कृत्य सत्यमेतद् भविष्यति। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस न देगा तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगे। वह सम्पानुवाच इत्युक्तवती पार्थे तु श्रीमान् माद्रवती सुतः प्रगेह्य विपुलं बाहुं सहदेव प्रतापवान् सौबलस्य वधं प्रेप्सूरिदं वचनम् अब्रवीत् क्रोधसंरक्तनयनो निःश्वसन्नेव पन्नगः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन के ऐसा कहने पर परम सुंदर प्रतापी वीर माद्रीनंदन सहदेव ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर शकुनी के वध की इच्छा से इस प्रकार कहा। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास ले रहे थे। सहदेव उवाच अक्षान जान मन्नसे मूढ़ गांधाराणाम महो यशोधर नैते इच्छा निशिता बाणां त्वयैते समरे मृताः। सहदेव ने कहा, ओ गांधार निवासी क्षत्रिय कुल के कलंक मूर्ख शकुने, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे पासे नहीं है, उनके रूप में तूने युद्ध में तीखे बाणों का वर्ण किया है। यथा चैव उक्तवान भीम त्वामुद्देश्य सबान्धवम् कर्ताहम् कर्मणस्तस्य कुरुकार्याणि सर्वशः। आर्य भीमसेन ने बंधु बांधवों सहित तेरे विषय में जो बात कही है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा, तुझे अपने बचाव के लिए जो कुछ करना हो वह सब कर डाल। हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वामेवेह सबान्धवम् यदि स्यात्थास्यसि संग्रामे क्षत्रधर्मेण सौबल। सुबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार संग्राम में डटा रह जाएगा तो मैं वेगपूर्वक तुझे तेरे बंधु बांधवों सहित अवश्य मार डालूंगा। सहदेव वच श्रुत्वा नकुलोपि विषाम पते दर्शनीय तमोर्णाम इदम वचनम अब्रवीत। राजन, सहदेव की बात सुनकर मनुष्यों में परम दर्शनीय रूप वाले नकुल ने भी यह बात कही। नकुल उवाच तुतेयम् यज्ञसेनस्य दूतेऽस्मिन् धृतराष्ट्रजयैः यैर्वाच श्राविता रुक्षाः स्थितैर्दुर्योधनप्रियैः तान् धार्तराष्ट्रान् दुर्वित्तान् मुमुर्षुन् कालनोदितान् गमिष्यामि भूयिष्ठान् अहम् वैवस्वतक्षयम्। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस द्यूत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर बातें सुनाई है, काल से प्रेरित हो मौत के मुंह में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र कुमारों को मैं यमलोक का अतिथि बना दूंगा। निदेशा धर्मराजस्य द्रौपद्या पदवीं चरण निर्धारतराष्ट्रां पृथ्वीं कर्तास्मि न चिरादिव। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं सारी पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी कर दूंगा, इसमें अधिक देर नहीं है। वै सम्पावाच एवं ते पुरुष व्याघ्रा सर्वे व्याहत बाहव प्रतिज्ञा बहुला कृत्वा धृतराष्ट्रमुपागमन। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन इस प्रकार वे सभी पुरुष सिंह महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। इति श्री महाभारत सभा परमणि अनुद्योत परमणि पांडव प्रतिज्ञा करणे सप्तसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में पांडवों की प्रतिज्ञा से संबंध रखने वाला 70वां अध्याय पूरा हुआ।